Sienkiewicza, ludowcy zachowają się tak, jak wymagają tego więzi polityczne. Ale jeśli Donald Tusk przejmie nadzór nad służbami specjalnymi, by wyjaśnić aferę podsłuchową, o tej propozycji i reakcjach na nią Małgorzata Naukowicz. To nie szantaż, a troska o państwo i próba wyjaśnienia afery podsłuchowej, tłumaczy swojego prezesa wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak. Jeżeli formułuje się taki zarzut, że jest ktoś sędzią we własnej sprawie, więc warto by podjąć decyzję, nie czym ma być dymisja, bo w tej sprawie tu mamy jasność tylko kiedy. Na pytanie kiedy odpowiedział m.in. wczorajszy zarząd PO oraz rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Koalicja skłania się do tego, żeby wszystkie decyzje personalne były już po wakacjach sejmowych. Ja tylko mam nadzieję, że pan wicepremier Piechociński nie stawia warunków premierowi za pośrednictwem mediów. Mówi posłanka PO Iwona Śledzińska-Katarasińska. Zdaniem szefa SLD Leszka Millera PSL próbuje się asekurować. Pewnie Janusz Piechociński uważa, że PSL może stracić na tej aferze i stara się zasygnalizować jakąś indywidualną politykę. Próba odwołania ministra spraw wewnętrznych to konsekwencja opublikowanych przez Wprost nielegalnych podsłuchów rozmów niektórych członków rządu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Obostrzenie w kontroli pasażerów na brytyjskich lotniskach to z powodu ujawnienia przez amerykański Departament Bezpieczeństwa Krajowego nowych spisków Al-Kaidy w Syrii i Jemenie. Znane są już oficjalne powody prośby USA. Już w 2010 roku Al-Kaida Półwyspu Arabskiego próbowała wysadzić samoloty lecące z nad Zatoki Perskiej do Ameryki. Teraz to zagrożenie wróciło. Jedną z bomb wykryto wówczas dopiero w Anglii podczas międzylądowania na lotnisku koło Nottingham. Była ona ukryta w drukarce komputerowej. Komendant Richard Walton ze Scotland Yardu wyjaśniał BBC. To jest bardzo zmyślna bomba. Wygląda jak normalna drukarka, ale technologia, projekt i wykonanie tego urządzenia są bardzo zaawansowane. Ta konstrukcja była dziełem największego specjalisty Al-Kaidy Ibrahima Al-Assiri, który według informacji amerykańskiego i brytyjskiego wywiadu pracuje teraz nad konstrukcją bomb bez elementów metalowych i nad nowymi materiałami wybuchowymi. Nie pozostawiającymi wykrywalnych śladów chemicznych. Specjalista od badań nad terroryzmem, dr Peter Neumann, podkreślał w rozmowie z BBC. Zagrożenie jest nadal bardzo realne, stałe i bardzo poważne. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Profesor Norman Davies otrzyma polskie obywatelstwo. Akt nadania obywatelstwa uroczyście wręczy jutro brytyjskiemu historykowi prezydent Bronisław Komorowski. W twórczości Daviesa Polska zajmuje szczególne miejsce. Tu, na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskał doktorat, badając w latach 70. historię wojny polsko-bolszewickiej. Później napisał takie dzieła jak Boże Igrzysko, Serce Europy, Mikrokosmos czy Powstanie 44. Już 2 lata temu profesor Davies został odznaczony przez prezydenta Komorowskiego najwyższym polskim odznaczeniem, Orderem Orła Białego. Na co dzień można go spotkać na drogach zachodniego Pomorza. Najlepszy policjant ruchu drogowego w Polsce pracuje w Komendzie Wojewódzkiej w Szczecinie. Młodszy aspirant Paweł Rut wygrał 27. już konkurs policjant ruchu drogowego. Jak przyznaje, to wcale nie było łatwe. Było 5 konkurencji. Pierwsza test z wiedzy, druga konkurencja strzelecka, trzecia konkurencja kierowanie ruchem, czwarta jazda sprawnościowa motocyklem i piąta radiowóz. Policyjna codzienność to mandaty, ale aspirant Rut zaznacza, że karanie kierowców to nie jest przyjemna strona tego zawodu. Nie tyle, że lubię dawać mandaty, bo to praca policjanta ruchu drogowego nie tylko wiąże się z dawaniem mandatów. Jest szereg innych czynności, które policjant ruchu drogowego musi wykonywać, a dawanie mandatów to jest jedna część, która niestety należy do policjanta. W finale policyjnego konkursu w Gdyni zmierzyło się 36 funkcjonariuszy. To był serwis Trójki. Noc wszędzie pogodna, temperatura od 8 stopni na Podlasiu do 15 na zachodzie i to początek dobrych wiadomości. Jutro tylko trochę chmur, tylko przed południem i tylko na wschodzie, a poza tym dużo słońca i bardzo ciepło. Temperatura od 25 stopni w Trójmieście do 29 na zachodzie. Kolejne dni pogodne, jeszcze cieplejsze, w sobotę do 30 stopni, w niedzielę do 32, w poniedziałek wstępnie do 34, a w piątek wstępnie, znaczy we wtorek po poniedziałku wstępnie do 35. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. MediaMarkt.pl. Uwaga, teraz w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1, 2,5. Kup 2 dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Na przykład piekarnik Whirlpool za 599 zł i 50 groszy. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

moi chłopcy go zrobili tak, jak go zrobili, ponieważ 2 lata temu, jak był pierwsze wesele, co postanowiliśmy je urządzić w ogrodzie, to chłopcy się skrzyknęli, no i splantowali całą posesję. Zaczął po 30 latach wyglądać nasz ogród. A jakśmy się tu sprowadzili, to ja tutaj uprawiałam całe pole. Tu było pole truskawek, grządki z marchewką, jak to mama dużej rodziny uprawiała wszystko, żeby mieć swoje. Zresztą były inne czasy, nie? Dzieci przychodziły jedno po drugim w dość krótkich odstępach czasu. Myśmy tak założyli, że chcemy mieć rodzinę i co Bóg da, to będzie. No i Bóg dał dużo. Dla mnie to było wszystko takie jakoś naturalne. Ja po prostu wiedziałam, że to tak tą ścieżką pójdę i już. Się człowiek zakocha, podejmie decyzję, że się pobieramy. No to wiadomo, zakładamy rodzinę. No to rodzina ma swoje już wtedy dobrodziejstwa, inwentarza. Jak to u Liberta chyba taki cytat. Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Czyli wiesz, jest jeden wybór, a potem masz konsekwencje tego jednego wyboru. Mamy 7 synów. Urodził się Wojtuś, potem się urodził Maciuś, potem się urodził Bartuś, potem się urodził Jędruś. Potem nam Bozia dała Artura, bo Artura wzięliśmy, był w rodzinie zastępczej. No a potem jeszcze 2. No i najmłodszy jest Janek. Janek jest dzieckiem specjalnej troski z zespołem Downa. No, już w tej chwili w domu jest tylko 2, więc w zasadzie już jesteśmy prawie że syndrom pustego gniazda. No ale co to są wnuki, to się zaczyna znowu zagęszczać. Można powiedzieć, żadne z moich dzieci nie było planowane. Jak się śmieję czasami, to jestem żywym przykładem skuteczności naturalnej regulacji poczęć. Tak, wiesz. Moja pierwsza reakcja była zawsze taka trochę zatroskana. To zdziwo był zawsze ten, co się cieszył. On się naprawdę za każdym razem cieszył. Aż mnie to dziwiło, że on się tak cieszy. Skąd się wziął pomysł, żeby jeszcze oprócz swoich dzieci być rodziną zastępczą dla kolejnego chłopca? Jak to było? Jak zwykle był to przypadek. Moja mama wtedy pracowała, już była na emeryturze, pracowała w sanatorium dla dzieci. No i się okazało, że jest taki chłopiec, co po prostu nie ma domu i nie ma co z nim zrobić na wakacje. I myśmy właśnie wyjeżdżali na wakacje, mieliśmy już 4 własnych dzieci. Mówię, mama, no to daj go tutaj, to weźmiemy go na wakacje z nami. No i tak już został. Nie pracowałam, przeprowadziliśmy się tutaj. To jednak była spora izolacja, a przedtem pracowałam naukowo w Panie. Pewnie jakieś tam aspiracje jeszcze we mnie takie drzemały, że były takie momenty, że miałam takie poczucie odosobnienia, takiej trochę izolacji. I pewnie, znaczy gdybym się nie urodził Janek, to pewnie bym została taką kobietą w domu. Ale jak się urodził Janek, to mi się wszystko, świat, że tak powiem, musiał się przewartościować trochę. Janek był ostatnim, najmłodszym dzieckiem. On się urodził w 93 roku, więc ma już w tej chwili 21 lat. To już jest dorosły, pełnoletni człowiek. No ale oczywiście on będzie osobą, która przez całe życie będzie wymagała wsparcia. Na ogół urodzenie dziecka niepełnosprawnego jest wielką traumą, wielkim przeżyciem takim dla rodziny i dla wszystkich. I to było 6 dziecko właściwie, a właściwie 7, bo już mieliśmy też Artura. I do tego wszystkiego on jest najstarszy. I też chłopiec. I to wszystko właściwie można powiedzieć, że to są same sukcesy wychowawcze. O Boże, heroina, idź, bo mnie drapiesz. No i tak trafiłam zupełnym przypadkiem do stowarzyszenia, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. I zaraz potem zostałam przewodniczącą tego zarządu. Potem kierowałam tym stowarzyszeniem przez 13 lat, dopóki nie przeszłam do pracy w urzędzie. Moi synowie są tak fajni i tak są cudni, i tak są ze sobą zżyci. To, że oni taką sztamę tworzą, choć w szkole średniej byli znani jako Famous Skiba Brothers. I już całe pokolenie przeszło przez jeden ogólniak. O, przyszedł, widzisz, jest kolejny syn, Maciuś chyba. Właśnie czekamy na wnuka od Maciusia. O, cześć. Aha. są ważne jako okoliczności przyrody. Gdzie są co? Niskie napłatki śniadaniowe dla kajuty. Niskie napłatki, a jeszcze... Pan był, przepraszam, który? Ja jestem Maciek, nie wiem, który, jako który zostałem przedstawiony. Kolejności to Maciuś, wiesz, który jesteś, no co ty? Trzeci. Trzeci według wieku, ale według, że tak powiem, pojawiania się w rodzinie to drugi. Myśmy ich nie wychowywali. Oni patrzyli, jak my funkcjonujemy i przejęli to jakoś od nas. Zostaniemy na górze. Ja na górę chodzę rzadko. Jahu! Słucham muzyki. Beatlesów słucham, tak. A to z płyty czy z radia? Z płyty. To jest twój ulubiony zespół? Też. No, Janek ma bardzo ciekawe gusta muzyczne. I bardzo dużo słucha. I jest w ogóle zdolny. A tam jest też okno, że widzisz ogród? No pięknie. No, jak było wesele, to Janek tutaj z ojcem z tego balkonu na dwa saksofony marsza weselnego. I 100 lat pojechali, że ta lala. Zabracam na dół. Ojciec! Oni ci byli na lekcji, to... A jak często chodzisz na lekcje? W każdą środę chodzimy na lekcje. Tata chodzi i pilnuje Janka na lekcji, ponieważ Janek ma bezwładność transatlantyka. To znaczy, że jak zaczyna grać, to trudno go zatrzymać. Saksofon altowy to jest. Bardzo piękny. Tatus, to co gramy? Lubisz to? Bardzo lubię. Bo ja mam swoich idolów. Idoli. Mikołaj Trzaska, taki mój kolega zespołu Remont Pomp i Maciek Sikała, też niezły, który gra na saksofonie. Niesamowity, bo gra na saksofonie tenorowym. Grałem z Wolną Krupą Pukowiną, grałem z Maćkiem Sikałą na Wigilii Nocieżowej. Teraz jestem wujkiem, przestałem. Tylko się przepraszam, stryjem. A w ogóle będziemy mieć fajną uroczystość na koniec czerwca. Tutaj w ogrodzie będą poczwórne chrzciny. No bo mamy tylu wnuków jeszcze nieochrzczonych. Wnucząt, nie wnuków, bo tak. Będzie trzech chłopców i Stefania. To jest niezwykła radość, wiesz, to jest naprawdę coś takiego, co rozpiera człowieka w jakimś takim... I to wiesz, że co by się nie działo, bo to najróżne rzeczy mogą człowieka w życiu spotkać, ale jak jest dobra rodzina, to jest coś, na czym zawsze możesz się oprzeć. To. I moi chłopcy to... Nasi chłopcy, bo nie moi. Nasi chłopcy, oni to też mają, wiesz. To jest, znaczy właściwie to jest taka rzecz, o której mogę śmiało powiedzieć, że nam się to udało, że oni jeden za drugiego naprawdę są dla siebie wsparciem, pomocą, są wobec siebie lojalni i mogą na siebie nawzajem liczyć w przeróżnych, bardzo trudnych sytuacjach. Ale też jak jest miłość w rodzinie, jak są dobre relacje, no to po prostu musi się udać. Można powiedzieć, że sobie to postawiłam za cel w którymś momencie, właśnie po jakimś takim zderzeniu ze stereotypem właśnie rodziny wielodzietnej. Że w zasadzie rodziny wielodzietne to pijacy i ludzie z problemami i tacy, co w ogóle nie kontrolują swojego życia. I wtedy sobie postanowiłam, że to się po mnie nie pokaże, czyli że będę robić wszystko, żeby walczyć z tym stereotypem. Bo rodzina wielodzietna jest naprawdę wielkim skarbem. Uwielbiam być w ich towarzystwie, ale traktuję ich bardziej jako partnerów do rozmowy, my sobie tutaj, szczególnie w święta, to sobie zawsze siadamy i sobie gadamy i byli wychowywani w pewnym takim rytmie. Dzieci lubią, jak jest zaprogramowany dzień, jak wiadomo, że jest czas na naukę, jest czas na zabawę. No. Znaczy cały czas mamy taki dom otwarty, to jest bardzo dużo ludzi w tym naszym domu, się przez niego przewija. To jest taki rodzaj takiego błogostanu. i ta rodzina jest z sobą bardzo blisko. Bo oni mieli po prostu dużo dobrych wzorców od samego początku. Zresztą gdzieś w najbliższej rodzinie i mojej, i Zdzicha, no nie ma takich rozbitych małżeństw, wiesz, jakichś tam tragedii życiowych, zdrad i tych wszystkich negatywnych zjawisk. Więc wiesz, oni, no po prostu oni w takiej atmosferze wzrastali, gdzie wujkowie, ciocie, a jeszcze różni przyjaciele, a jeszcze muzyka, której zawsze w tym domu było dużo. Zdzichu też sam gra, więc myślę, że oni po prostu mieli fajne dzieciństwo. Nagle widzisz, co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze. Jak ważne są relacje, które budujesz z drugim człowiekiem. Że może pieniądze są ważne, ale tylko do pewnego momentu. Że trzeba być blisko ludzi. Warto jest ludziom pomagać. Dla mnie to naprawdę taki rodzaj oświecenia. Jak wiele w życiu ludzie sobie niszczą właśnie przez to, że nie cenią tego, co jest tak blisko i co jest takie właśnie bardzo podstawowe. O, jest i Marcinek. A nawet nie zwróciłam uwagi, kiedy on wrócił. Marcin ma 24 lata. Synek Marcinek. Dzień dobry. Ja myślę, że jestem taką przeciętną mamą, średnią. Nie no, na pewno nie jestem złą matką. No to na pewno nie. Do dzisiaj jestem matką, która się cieszy z obecności dzieci, ale nie jestem matką jakąś nadmiernie taką zaabsorbowaną losem moich synów. Dzieci po to są, żeby je wypuszczać. Ja ich zawsze wspieram. Oni zawsze wiedzą, że oni tu mogą przyjść. Oni tu zresztą są ciągle i zresztą moje synowe też bardzo je kocham i lubię. One są przemiłe wszystkie i takie naprawdę fajne dziewczyny. Myślę, że, no, że taką jestem matką w sam raz. To reportaż Hanny Wilczyńskiej-Toczko z Radia Gdańsk pod tytułem Mama w sam raz. Tu Trójka. Jeżeli ktoś z Państwa jutro rozpoczyna urlop, to wiele wskazuje na to, że trafił z pogodą, bo jutro jeszcze tylko trochę chmur, tylko przed południem i tylko na wschodzie, a poza tym już dużo słońca i bardzo ciepło. Temperatura od 25 stopni w Trójmieście do 29 na zachodzie. Kolejne dni słoneczne i jeszcze cieplejsze. W sobotę do 30 stopni, w niedzielę do 32, w poniedziałek do 34, we wtorek do 35. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Numu to! 21 listopada 1783 roku bracia Mongolfie odbili pierwszy swobodny lot balonem. Wznieśli się wyżej, na zawsze zmieniając perspektywę. Dzięki talentom, odwadze i wyobraźni sięgnęli po więcej. Tak właśnie działają zawodowcy. Zmień perspektywę, wystarczy jedna decyzja. W Bizbanku wierzymy w Twoją pomysłowość, więc śmiało pożyczymy Ci pieniądze. Weź kredyty dla profesjonalistów, nawet do 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Suwałki Blues Festival 2014. Wystąpią Ginger Baker, Jazz Confusion, Vanilla Fudge, The Chris Duarte Group i wielu innych. Szczegóły na suwałki.com. Największy festiwal bluesowy w Polsce. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Zaraz wakacje, koniec szkoły, mnóstwo czasu, a syn w każdej wolnej chwili czyta. Gdzie znajdę dla niego coś ciekawego do czytania? Najlepsze książki i e-booki na wakacje znajdzie pani w Empiku lub na empik.com, a dodatkowo w e-kuponach na każdego czeka super oferta. O, to zaraz aktywuję mój e-kupon. Ty również aktywuj przed zakupami e-kupon na payback.pl lub w aplikacji mobilnej i skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży w Empiku lub na empik.com. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 28 minut, godzina 19. Już za chwilę o polskiej strategii walki z rakiem. Ania Rusowicz, tu Trójka. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze przed sejmową przerwą wakacyjną posłowie mają zająć się tak zwanym rządowym projektem kolejkowym, który ma usprawnić i przyspieszyć leczenie chorych na raka. Zostało już niewiele czasu, bo zmiany miałyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Tymczasem swoją strategię walki z rakiem przedstawili dziś lekarze, onkolodzy. Jest to obszerny materiał, który zawiera szczegóły dotyczące diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi. Przedstawiona dziś strategia różni się od propozycji rządowej. O tych właśnie różnicach Zdrowiach z Szymonem Chrostowskim z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych rozmawiała Ewa Dudzińska. Czy jest coś w strategii onkologów, czego nie ma w rządowym projekcie, aby się przydało? Na pewno nie ma wskazania źródeł finansowania. Pana zdaniem lepszy jest ten program rządowy od tej strategii? 70% propozycji pacjenckich jest zawarte w tej strategii, która dzisiaj jest prezentowana. Będą porównywane i analizowane jeszcze przez resort zdrowia. Ale realizowany będzie ten rządowy. Bo przecież nie my jesteśmy od implementacji. Jesteście beneficjentami. Dlatego na pewno będziemy obserwować, bo być może okaże się, że na poziomie komisji sejmowej okaże się, że pewne obszary są po prostu do zmian. My uważamy, że nie ma potrzeby tworzenia tak zwanej karty leczenia onkologicznego. Profesor Jacek Jasen, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. To stwarza wiele problemów psychologicznych po pierwsze. Wobec innych pacjentów, nie onkologicznych. Że przyjdą inni chorzy, powiedzą dlaczego, przepraszam, ja mam też chorobę wymagającą szybkiej diagnostyki. Stwardnienie rozsiane też czekają na diagnozę bardzo długo. To, co nam się nie podoba, to jest to, że lekarz POZ-u, który nie zmieści się w wyznaczonych przez ustawodawcę widełka trafności rozpoznania, zostanie ukarany w ten sposób, że będzie karnie przeszkolony. Trzeba tworzyć cały ogromny system kontrolowania, sprawdzania. A jeżeli teraz wejdzie w życie ta zielona karta, badań będzie więcej, diagnostyka będzie szybsza. Czy pani ośrodek podoła takiemu wyzwaniu? To będzie trudna sprawa. Anna Nasierowska-Gutmeier, Polskie Towarzystwo Patologów. Tej koncepcji skrócenia kolejek w ogóle się nie mówi o diagnostyce patomorfologicznej. A to jest podstawa w ogóle rozpoczęcia leczenia. Wydaje mi się, że w praktyce nasza liczba badań się nie zwiększy. Ten lekarz z POZ-u będzie musiał kierować potem do specjalistów, będzie kierował do urologa, pulmonologa po to, żeby pobrać biopsję. W związku z tym jest pytanie, czy zwiększy się możliwość wykonywania badań endoskopowych jelita grubego. No wydaje mi się, że też się nie zwiększy, bo są kontrakty w szpitalach. Ale mają zniknąć limity. Limity onkologiczne, ale póki nie ma rozpoznania, pacjent nie jest pacjentem onkologicznym. Jeszcze będzie musiał najpierw pójść do lekarza pierwszego kontaktu, czyli z tego, co pani mówi, ta droga będzie jeszcze dłuższa. No ja nie chciałabym, żeby to tak zabrzmiało, ale ja osobiście tak to widzę i dlatego uważam, że się nie zmieni liczba pacjentów diagnozowanych i to będzie ta sama ścieżka, tylko pacjent przedtem będzie musiał być u lekarza w POZ-cie. Rozmawiałam z patomorfologami i oni twierdzą, że i tak będą czekali pacjenci, dlatego że pobranie wycinka i tak musi zrobić specjalista. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie wysyłał pacjenta z podejrzeniem nowotworu. Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Po pierwsze, zwiększamy wachlarz badań, które może wykonać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Na rezonans magnetyczny będzie mógł lekarz pierwszego kontaktu skierować? Lekarz pierwszego kontaktu dostaje panel badań, który może wykonać. Co jest w tym panelu? Tak? Pytam, czy jest rezonans magnetyczny? Tomografia komputerowa? Endoskopie są na przykład, czego nie było. My proponujemy coś znacznie prostszego. W tych ośrodkach szybkiej diagnostyki chory otrzyma skierowanie od lekarza POZ-u. Lekarz onkolog, fachowiec oceni, czy rzeczywiście trzeba tę szybką diagnostykę wdrożyć. Ta karta, owszem, tak, ale poziom wyżej, tak? Nie od lekarza pierwszego kontaktu, tak, tylko jeżeli, od ośrodka diagnostycznego. Jeżeli mamy kogoś rozliczać, to tego, który dysponuje znacznie większymi możliwościami diagnostycznymi i z nich korzysta. Czyli nadal specjalista powinien decydować o wdrożeniu tej diagnostyki. Powinien być z tego rozliczany. Oba projekty, i rządowe, i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, dotyczące leczenia chorych na raka, zawierają propozycję powołania koordynatora, który będzie prowadził pacjenta przez wszystkie etapy leczenia i pod tym pomysłem podpisują się zgodnie wszyscy. A tematem zajęła się dziś Ewa Dudzińska. Tu Trójka za 20 minut, godzina 19, już za chwilę ekonomia w wersji europejskiej i Wiktor Legowicz. Again. dołą. Oh fuck, how long can I wait? Sometimes when you fall, my dear, dear, dear, dear. But when you get up, my faith is being pulled. So program trzeci za 16 minut 19. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Czy Bułgaria mogła wywołać europejski kryzys finansowy? Będziemy wędzić po staremu. O tym między innymi porozmawiamy. A zaczynamy tradycyjnie od przeglądu europejskiej prasy gospodarczej. Marcin Pośpiew. Na początek prasa brytyjska i rzut oka na strony biznesowe dzisiejszego wydania The Guardian. Tam duży tekst: rynek nieruchomości największym zagrożeniem dla gospodarki Wielkiej Brytanii. A ten tytuł to cytat z jednego z wysokich przedstawicieli Banku Anglii, Sir Johna Cunliffe'a. Zdaniem Cunliffe'a, odpowiadającego w banku za stabilność gospodarki, ceny nieruchomości rosną zdecydowanie za szybko w stosunku do dochodów, a to z kolei przekłada się na rosnące zadłużenie. Cunliffe w rozmowie z The Guardian mówi też o obsesji Brytyjczyków, by posiadać własną nieruchomość, co w dzisiejszych czasach jest groźnym podejściem. A to, o czym mówi bankowiec, widać w statystykach. W ubiegłym roku ceny nieruchomości w Londynie skoczyły o ponad 1/4. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce 27 lat temu. Prasa niemiecka, a konkretnie dziennik Handelsblatt, w najnowszym wydaniu sporo miejsca poświęca sytuacji w Bułgarii. W ubiegłym tygodniu system finansowy kraju przeżył trzęsienie ziemi. Zaalarmowani informacjami o możliwym bankructwie jednego z banków, jego klienci w panice ruszyliby opróżnić swoje konta. Sytuację uspokoiły zapewnienia o unijnej pomocy. Mimo to, jak ocenia Handelsblatt, sytuacja w Bułgarii jest niestabilna i nieprzewidywalna. Korupcja jest powszechna, system wymiaru sprawiedliwości kompletnie niewydolny. Październikowe wcześniejsze wybory też tego obrazu raczej nie zmienią. A co na to Unia Europejska? Przyjęcie Bułgarii do wspólnoty było eksperymentem, który jak na razie się nie udaje. Kraj ten musi wreszcie odrobić pracę domową. Na koniec jeszcze coś z prasy greckiej. W dzienniku Katimerini tekst: Grecy niechętnie kupują rzeczy z drugiej ręki. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie organizacji Kaliteri Zoi, co znaczy lepsze życie. Tylko 14% Greków deklaruje, że w ubiegłym roku kupiło używaną rzecz. Jeszcze mniej, bo tylko 12% wymieniło się z kimś przedmiotami na zasadzie barteru. W rozmowie z Katimerini, jeden z przedstawicieli organizacji Lepsze Życie, Achilleas Plitaras, ubolewa nad wynikami badania. Jak mówi, Grecy nadal nie rozumieją, jak korzystne dla środowiska, społeczeństwa, a wreszcie dla ich własnych domowych budżetów jest wydłużenie cyklu życia produktów. Zapominają też, że to, co dla jednej osoby jest śmieciem, dla innej może być skarbem. Ten tekst w dzisiejszym wydaniu greckiego dziennika Katimerini. Do Bułgarii oczywiście jeszcze powrócimy, a przegląd opracował Marcin Pośpiew. Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Lewiatana w Warszawie, i Magdalena Skajewska w Brukseli. Witam serdecznie, panie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś Europejski Bank Centralny pozostawił podstawowe stopy procentowe bez zmian. Przypomnę, stopa oprocentowania depozytów wynosi minus 0,1%. Przypomnijmy sobie, jaka awanturka wręcz była, jak o tym mówiliśmy, prawda, pani Małgorzata? No, tak, te decyzje podjął. To był taki wstrząs wręcz. No tak, bo to właściwie po raz pierwszy. Oczywiście Szwajcaria, jeśli mówimy o Europie, była tym krajem, który po raz pierwszy wprowadził ujemne stopy depozytowe po to, żeby motywować do tego, żeby nie trzymać pieniędzy, tylko żeby nimi obracać. Natomiast w czerwcu Europejski Bank Centralny wprowadził też właśnie ujemne stopy. I takie wielkie zaskoczenie, jak mówię. Ja muszę powiedzieć, że właściwie w literaturze ekonomicznej trudno znaleźć, takiej klasycznej literaturze, w podręcznikach trudno znaleźć opis sytuacji, w której stopy depozytowe są ujemne, więc jakby tę politykę trzeba budować. No to teraz znajdą się w podręczniku. Dobrze. W trakcie konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia Europejskiego Banku prezes Mario Draghi ocenił, że wciąż istnieje ryzyko pogorszenia się sytuacji w gospodarce strefy euro. A w całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna spadła o 0,1% w ujęciu miesięcznym. Eurostat podał, że w ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,7% w strefie euro i o 1,2% w całej Unii. W Polsce, dodajmy, spadła o 2% rok do roku. O czym to świadczy, pani doktor? Proszę pamiętać, że te dane Eurostatu, one są inaczej liczone niż nasze dane GUS-owskie. Niedawno GUS podał nasze dane dotyczące sprzedaży detalicznej i one mówiły o tym, że wzrost w maju sprzedaży detalicznej był 3,8%. To też nie jest dużo, bo poprzednie, chociażby w kwietniu, ale pamiętajmy, że kwiecień to jest oczywiście miesiąc w tym roku, w którym były święta, więc więcej żeśmy wydawali, ale wzrost był, jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, ponad 8%, 8,4%. Natomiast jeśli, no może powiem, na czym różnice polegają. Eurostat pokazuje sprzedaż we wszystkich sklepach, poczynając od tych jednoosobowych, kończąc na tych największych hipermarketach. Natomiast nie są tu wliczane, nie jest tu wliczana sprzedaż samochodów. Natomiast nasz GUS podaje sprzedaż w sklepach powyżej od 10 pracowników w górę zatrudniających i oczywiście wlicza samochody. Stąd te różnice, prawda? Stąd ta różnica. Co można wywnioskować, że mamy dane GUS-owskie wzrost o 3,8, a minus 2 dane eurostatowe, no zapewne żeśmy w maju chętniej, zdecydowanie chętniej kupowali w dyskontach, w no większych tak. sklepach, supermarketach, niż właśnie w tych małych sklepikach, które wlicza Eurostat i prawdopodobnie to ograniczenie sprzedaży, ten spadek sprzedaży w mikroprzedsiębiorstwach handlowych był bardzo, bardzo silny. Pani Magdo, komentarze Brukseli. Tak, ja może tylko jeszcze dodam, jeżeli chodzi o tą sprzedaż detaliczną w maju, te dane dzisiejsze Eurostatu i spadek o 0,1% w Unii Europejskiej. Pierwszy spadek tak naprawdę od grudnia zeszłego roku. Tutaj jakby na ten spadek wpłynęły dwie kwestie. Z jednej strony, jak tutaj podaje Eurostat, spadek sprzedaży w sektorze żywnościowym o 0,7%, wzrost w sektorze nieżywnościowym o 0,2%, czyli więcej Europejczycy kupowali, prawda, żywności, jedzenie, wyrobów tytoniowych, czy mniej kupowali właśnie żywności, a więcej w tym sektorze związanym właśnie z ubraniami, z meblami, z takimi pozażywnościowymi wyrobami. Ta sprzedaż detaliczna w strefie euro pozostała właściwie stabilna, bez zmian. Tutaj nie zauważono żadnych wzrostów ani spadków. Jeżeli chodzi o ujęcie roczne, to w Eurolandzie w maju o 0,7% wzrosła po wzroście w poprzednim miesiącu o 1,8%. No czyli konsumpcja niestety, jak tutaj widać, również jest ograniczona. Być może przez to również słabe zatrudnienie. Te poziomy również, jak w tym tygodniu podawał Eurostat, jeżeli chodzi o zatrudnienie, są dosyć niepokojące, a właściwie bez tam większych zmian jest, prawda? Z tych danych ostatnich wynika, że w maju bez pracy w strefie euro było 11,6% osób, w całej wspólnocie no tak. 10,3%, czyli tutaj te zmiany są naprawdę bardzo marginalne. I pamiętajmy, że wskaźnik PMI dla strefy euro spadł i wynosi 51,8 punktów, prawda, pani Małgorzata? Tak, bo czy nastąpi takie poluzowanie polityki pieniężnej przez... No już mamy informacje z Europejskiego Banku Centralnego o tym, że to luzowanie będzie dosyć silne, powiedziałabym, dlatego, że już się mówi o tym, że będzie to bilion, czyli miliard euro, który trafi do systemu bankowego do 2016 roku w sześciu transzach. I oczywiście Mario Draghi mówi o tym, że celem tego luzowania polityki jest aktywizacja akcji kredytowej. Tak? Chciałoby się, żeby tych pieniędzy, a przynajmniej Europejski Bank Centralny chciałby, żeby do przedsiębiorstw i do gospodarstw domowych trafiało więcej pieniądza, więcej kredytów po to, żeby konsumpcja i produkcja mogły rosnąć, żeby aktywizować gospodarkę. A w Warszawie rozpoczęły się negocjacje z Komisją Europejską a propos programu operacyjnego Infrastrukturę i Środowisko. Od tego zależy, kiedy napłyną nowe kwoty euro, te duże pieniądze. Najwięcej środków będzie na drogi, koleje i transport miejski. No i bardzo dobrze, pani Małgorzata. No chyba to będzie rzeczywiście punkt sporny, bo z tego co wiem, to Komisja Europejska chciałaby, żeby więcej pieniędzy szło na koleje. Nie udało nam się w tej perspektywie, którą zamknęliśmy w zeszłym roku, czyli w latach 2007-2013, wykorzystać pieniędzy, które na koleje były dedykowane. Jakoś nie potrafiliśmy sobie poradzić z zarządzaniem tymi projektami. I bardzo Komisja Europejska naciska na to, aby znacznie więcej było na koleje, a mniej na drogi. I oczywiście nam zależy. Przyczyny są nie tylko takie, że nie udało nam się zrealizować w poprzedniej perspektywie i trzeba nadrobić, ale także Komisja Europejska mówi, że kolej jest środkiem transportu mniej zanieczyszczającym środowisko, więc dlatego ten nacisk na kolej, a nie na drogi. Myślę, że tutaj będzie pewnie ostra batalia, bo my ciągle jeszcze potrzebujemy sporo pieniędzy na to, żeby ten system dróg, który został zaplanowany, zbudować, dokończyć, naprawić, poprawić. Dokończyć, tak. W pewnym sensie. Także tu myślę, że będzie dosyć istotny punkt sporny, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, nie pokazali, że potrafimy dobrze wydatkować te pieniądze, jeśli chodzi o kolej. Tu widzę, myślę, największe problemy. Natomiast należy oczywiście pamiętać, że w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko będzie najwięcej z tej ogólnej sumy pieniędzy i naprawdę musimy bardzo dobrze się przygotować do tego, żeby to potem wykorzystać, tak, oczywiście. Bardzo krótko, pani Magdo. Tak, ja dzisiaj rozmawiałam z urzędnikami Komisji Europejskiej na temat właśnie tych rozbieżności, o których wspomniała pani doktor, to znaczy ile na drogi, a ile na kolei. Rzeczywiście okazuje się, że Komisja Europejska wolałaby, żeby była taka zmiana w kierunku tej infrastruktury kolejowej, również tych linii kolejowych, które wpisują się w tą europejską, transeuropejską sieć transportową. Jeżeli drogi, Komisja Europejska mówi, to tak, ale takie, które wpisują się w co najmniej taką strategię krajową, a już najlepiej europejską, żeby nie były to takie drogi do nikąd, czy też jakieś podmiejskie, które być może nie mają dużego zastosowania praktycznego. Natomiast, co warto chyba wspomnieć tutaj, to te największe rozbieżności, jak mi dzisiaj powiedziano, tak naprawdę zostały już rozwiane podczas negocjacji nad umową partnerstwa, która została podpisana pod koniec maja, czyli przyjęta przez Unię Europejską pod koniec maja, która określa taką strategię inwestowania tej nowej puli pieniędzy. I teraz tak naprawdę chodzi o wynegocjowanie szczegółów. Natomiast te największe rozbieżności już tutaj zostały rozwiane, więc jak mi dzisiaj powiedziano w Komisji Europejskiej, z tą równowagą między infrastrukturą drogową a kolejową nie powinno być większego problemu. Dobrze. Czy Bułgaria mogła wywołać europejski kryzys finansowy? Walka o wpływy w państwie dwóch oligarchów i rozpowszechnienie fałszywej informacji o bankructwie korporacyjnego banku handlowego doprowadziło Bułgarię na skraj zapaści finansowej. Pani doktor, jak można było dopuścić do tego? No, myślę, że to jest wielka przestroga dla nas wszystkich, dlatego że jakoś chyba do tej pory nikt nie myślał o tym, że prostymi metodami, wysyłając SMS-y i maile, można doprowadzić do zapaści systemu finansowego całego kraju. Nagle umownie wszyscy Bułgarzy stanęli w kolejkach, żeby wyciągać pieniądze. Od wieków, tak? Odkąd system bankowy istnieje, banki są uważane za instytucje zaufania publicznego i to się dzieje bardzo prosto. Jak widzimy w jednym banku kolejkę, słyszymy metodą szeptaną wysyłanych SMS-ów czy maili, że coś się dzieje, to na wszelki wypadek my także udajemy się do naszego banku po to, żeby wyjąć z niego pieniądze, bo a nuż może to w przyszłości dotknąć także naszych pieniędzy w tym banku, w którym je trzymamy. A więc no, muszę powiedzieć, że to jest przerażające, jak tak proste instrumenty, które są nam dostępne, czy są wszechodostępne, mogą doprowadzić do sytuacji totalnego kryzysu w kraju. Na szczęście oczywiście rząd Bułgarii zareagował bardzo szybko. Komisja Europejska zresztą fantastycznie się tutaj też zachowała, bo wydała decyzję zezwalającą na uruchomienie tak linii kredytowej przecież na olbrzymim poziomie, prawie 2 miliardów, 1,7 miliarda euro, co wydaje mi się, że absolutnie i w trybie bardzo szybkim uspokoiło te bardzo trudne nastroje. Pani Magdo, dwa zdania. Tak, rzeczywiście trzeba przyznać, że tutaj Komisja Europejska pospieszyła z pomocą bardzo szybko, bo ta prośba ze strony bułgarskiej wpłynęła w niedzielę i też w niedzielę zapadła decyzja w Brukseli na temat tej linii kredytowej. I tutaj mówi się o tym, że te pieniądze nie tylko uspokoiły jakby nastroje w kraju w odpowiedzi na te ataki na bułgarskie banki, ale być może też będą takim ważnym instrumentem dla rządu, by użyć go w najbliższej przyszłości, jeżeli pojawiłyby się nowe problemy w systemie bankowym. Choć tutaj, jak Komisja Europejska również wskazywała, ta linia kredytowa, te działania podjęte ostatnio były działaniami zapobiegawczymi, bo tak naprawdę Bułgarii można wiele zarzucić, ale system bankowy poniekąd działa bez zarzutów. I na zakończenie dobra wiadomość. W kraju możemy wędzić mięso w zasadzie po staremu. Natomiast te przeznaczone na eksport muszą spełniać normy określone przez Brukselę. Pani Magdo? Tak, to tak, rzeczywiście to jest dobra wiadomość, aczkolwiek tak jak pan redaktor wspomniał, trzeba tutaj jakby spełnić dwa warunki. Po pierwsze, te wędzonki muszą być sprzedawane i konsumowane na rynku krajowym. Po drugie, muszą być wpisane na tą listę produktów tradycyjnych. W ciągu 3 lat sytuacja ma być przeanalizowana jeszcze raz, by na tej podstawie ustalić taką bardziej szczegółową listę produktów, które będą wyłączone z tych obostrzeń, które wejdą w życie 1 września. Listę produktów, pani która w przyszłości będzie wyłączona z tych przepisów bezterminowo. I będziemy jeść tradycyjne wędliny. Na szczęście. Tak. Dziękuję bardzo. Dr Małgorzata Starczewska, Krzysztoszek, Magdalena Skajewska i Wiktor Legowicz. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 lipca, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Tomasz Ławnicki. Proces w sprawie zabójstwa dzieci w rodzinie zastępczej w Pucku bliski końca. Sąd planuje zmianę kwalifikacji czynu. Kompania węglowa wychodzi na prostą. Spółka zawarła porozumienie z bankami w sprawie swoich długów. Nadciągają upały, ale nie tylko. W niedzielę już spodziewamy się większej ilości opadów i burz. A za tydzień znów się ochłodzi. Prawdopodobnie za podwójne zabójstwo odpowie matka zastępcza z Pucka, Anna C. Serwis zaczynamy od głośnej sprawy sprzed 2 lat. Rodzina C. opiekowała się 5 powierzonych i 2 własnych dzieci. W lipcu 2012 roku zmarł w ich domu 3-letni chłopiec, a 2 miesiące później zginęła jego 5-letnia siostra. Anna i Wiesław C. utrzymywali, że doszło do nieszczęśliwych wypadków. Prokuratura ustaliła jednak, że w rodzinie dochodziło do przemocy. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku dobiega końca proces małżeństwa C. i tuż przed mowami końcowymi sąd poinformował, że planuje zmianę kwalifikacji czynu. Kobieta odpowiadałaby za 2 zabójstwa, mężczyzna za naruszenie nietykalności cielesnej dziecka. Teraz śledczy zarzucają obojgu pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Taka zmiana nie byłaby porażką prokuratury, uważa Piotr Styczewski z prokuratury w Pucku. Przewód sądowy to jest coś, co następuje po śledztwie. Tu dowody są przeprowadzone bezpośrednio przed sądem i sąd może dojść do innego przekonania niż prokurator wcześniej doszedł i może widzieć zakwalifikowanie faktów inaczej. Po decyzji sądu kobiecie może grozić dożywocie, mężczyźnie do 5 lat więzienia. Mowy końcowe w tym procesie za niecałe 2 miesiące. Kuria swoje, ksiądz Lemański swoje. Obie strony chcą jednak ze sobą rozmawiać. Na razie doszło do pierwszego spotkania i nie jest pewne, czy odwołany proboszcz z Jasienicy pojedzie do Zagórza. Po raz pierwszy od dłuższego czasu ksiądz Wojciech Lemański pojawił się w kurii. Spędził tam kilka godzin na rozmowach z kanclerzem i zapoznał się z watykańskimi dokumentami na swój temat. Mateusz Dzieduszycki, rzecznik prasowy kurii. Ksiądz Wojciech Lemański nie podważa decyzji co do odejścia z parafii w Jasienicy. Inne zdanie miał sam ksiądz Lemański. Ten list nie zawiera ostatecznych rozstrzygnięć w mojej sprawie. Były proboszcz z Jasienicy widzi jednak pewne zmiany. Cieszę się z tego, że dziś chyba po raz pierwszy od wielu, wielu miesięcy kuria rozpoczęła jakąś formę dialogu. Choć arcybiskup Hozer zdecydował